Tanrım duy bu sefer, üstümden gitmez keder. Biter dediğim her bir dert benim için ördük efen. Bilmiyorum neden ağlardım küçükken. Belki de gittiğinden, tüm sevdiklerim yanımdan birer birer. Hatırla karaladığım kağıtları, çizip de bitiremediğim resimleri. Bul beni karanlık sokakta, hisset hissettiremediklerimi. Gözlerimde gör bu nefretin, hüzünle beraber nasıl yok ettiğini, benliğimi. Bak gör bana ne yaptığını ya da siktir et bıraktığını. Bir sebep aradım yalnızlığımda ama hayallerimi kursağımda bıraktığından. Gelemedim kendime hala, bir çıkış yolu aradığımda. Bulamadım aslında hala burada, o yüzden gitmem gerektiğini düşündüm çoğu zaman. Bana yaşatılanlar aklımda, belki de belli oluyor yaralarımdan. Bir gün olur da biter mi diye düşündüğümde aklıma geliyor yeniden tüm bu olanlar. Vardığım yoldan dönüş yokmuş ya, ondan anladım aslında. Umutlar yalan, insanlar anlattılar palavra. Hislerime hiç inanmadan bir kapı araladı. Her yapılan hata ben kapattım hislerine tekrardan fark. Farkına varmam gerekli madem, acıları kalbimde hissettim zaten. Donmadı hiçbir kader bir daha ve günleri zehir etti bana bu yaşadığım cehennem. Gözlerimde gördüler bu insanlar yenildiğimi. Belki de anlatmak istemiyorum ne hissettiğimi. Kendime yanım gerekiyor madem, ama buradayken gelemem ben zaten. Kaçmam lazım bu cehennemden. Gözlerimdeki acıları bir bilsem, anlar mıydın beni az da olsa. Bilmiyorum aslında, çok düştüm ben gece yarısı. Üşüdü kalbim ısınamadı. Kayboldum insanların söyledikleri yalanlarda. Ama sözlere verdim ve geri dönüp seni yine özleyemezdim. O sorunları çözüp yanına da gelemezdim. El en sağ hayatıma sefa çekemezdim. Aralarım garip ama sayılı bu günleri. Deli dolu yaşamak istedim yine gülmedim. Acıları benim sevip kendime gelmenin iyi olacağını söyledi birileri. İnanamam artık, inanamam artık. Sorunların temeli ben gemileri yaktım ve kara kara gecelere perdeyi kaldırmak tek çarem. Aklımda yangın sönmez gitmez bitmez zaten. Özlem dersen gözler halen kandan çıkmaz katil halden. Kurtulmak tek çarem zaten. Günlerim geçiyor korumadan, dikenli yoldayım yalın ayak. Bugünün derdini düne bırak, sonra da yarın. Sigara yak. Yola çıktım ve ben kaybettim. Farkındayım boşa sabrettim. Kahvelik içinde yüzüp de durdum. Söz vermekten vazgeçtim. Kaçmam lazım bu cehennemden. Kaçmam.